piosenki rzeczywiście oparły się próbie czasu. Zawsze chciałam cię o to zapytać, co sprawia, że piosenka staje się ponadczasowa. Musi mieć niezapomnianą melodię, romantyczne słowa i oczywiście piękny wokal. Nie musi być HD, byle zawsze był kolor. Nie chcę strugać w wiarusce, a w paczce po Marlboro. Nie spanuj, bo zabiorą wszystko jednym uderzeniem. Jeśli mam być czegoś pewny, to jestem pewny siebie. Rad nie mówmy o pieniądzach, nie w ich imieniu się staram. Te 3 minuty warte na eBayu dolara. To systemu ofiara czy łaska, nie mój problem. Chcę żyć godnie z honorem, temat po swojemu drążę. Nie przeczytasz w sorsie, kim jestem, zapomnij. Wielu nie słyszało o mnie jeszcze w Kalifornii. Ale patrząc na mój dom dziś, wierzę w swoje siły, bo to Bóg dał mi wiarę. Każdy projekt i winyl to nie koniec. My zamienimy świat ten na wypas. Każdy ma jakiś patent, ja kaszle i znika. Wariactwem oddychać tak na trzeźwo tym typem. Wolę nic nie mówić, nic nie widzieć, na pewno nie słyszeć. Ten numer jest o niczym. Jeśli znasz ten mechanizm, taki sam jak ten sędzia, w końcu spalę go ziomel. Cały czas ten sam ryb, on mi nie daje zapomnieć, że chcę tu żyć. Stale na osce to w sobie ma magnes, więc gram ten rap, zanim się w grobie nie znajdę. Ziomek to łatwe, powiedz to zawsze, co jest ciekawsze. Łatwiej ci było być człowiek w teatrze. To nie ten adres, szybko nie te drzwi. Tego w niebie nie znajdziesz, jeśli nie chcesz żyć. Daj tu beat, mam tu styl, jak tu iść ci opowiem. Fanku lit, blasku cyf, ty korzyści, te olej. Raczej nie jestem tym, co tylko myśli o sobie. Wolę ludzi w tramwajach, tych odliści na głowie. To się spaja w ten projekt, to lekarz podaj miastu. Chcesz prawdy, tej człowiek? Masz to jak banku. Istnieje wiele rodzajów romantycznych. Przy jednych zakochiwaliśmy się, przy innych tańczyliśmy. Ta muzyka nas inspiruje. Ta muzyka nas inspiruje. Ta muzyka nas inspiruje. Chyba nie chcę zbyt dużo, wystarczy co jest. Tego nie dać już, a dostarczy ci bez. Bez kreacji ja sięg, z obserwacji wiem dzień. Rzadko na jawie spełnia generacji sen, zmień to nagranie, jeśli komercja ci jara. Gdybym mógł, to wymusiłbym na delikwentach haracz. Od czego zacząć? Jak mamy słuchać tego gówna? Niech nam za to zapłacą. Nie chcę tych kator, idę z terapią. I wiem, że to mnie wkurwia, bo ten typ tu rozkwita jak pod kondomem dżungla. Bo hajs, samochody, lans i dupy mnie nie pytaj. Mówisz, mam słaby rap, znaczy uszy masz wielitar. To 9. płyta, z tą muzyką dorastam. Dzięki Boże za energię, równą lawiną w alfach. Za żywioł w nas, jak i to serce w tych ludziach. Co by się nie działo, dzięki, że biorę w tym udział. Siemanko, siostry, bracia. Zaczniemy tak pompatycznie. Bełty 2008. No jak tam lewijemce, te 3 młodzi i fajni. Żaden z was nie zauważył, że wyszły z mody punchline'y. Każdy tu oryginalny, ha, jak paczka CD-romu. Wychodzi wam tu z rapu nieudaczna banda klonu. Pomóż Boże, bo nie chce mi się wierzyć, że każdy z nich to samo w swoim marnym życiu przeżył. Co drugi w tytuł mierzy, gdzie masz kurwa tu sens? Ich rap to tylko kokaina, buda i seks. Leci w klubach ten pleb, nic nie wkurasz, ja wiem. Choć nie wierzę, że potraficie tak tu fruwać dzień w dzień. Środkowy mendon, styl saga jak kendo. Tu jak nie znasz się na rapie, możesz opierdalać perło. Jak USA i Wietkong, język na 3-letką. Człowiek nie ma, że boli, tu świat biorą na serio koniec. Nie ma nerwów, czy stupy happy endów. Ziomek, to nie film, by wyskoczyły trupy za zakrętu. Patrz, dla prezydentów MK16 w japę. Byłem tam gdziekolwiek lat, pokażesz palcem na mapie. Hip-hop potrafię, tak w miarę możliwości. Chcesz być na tym pułapie, najpierw panie dorośli. Jeśli myślisz jak ja, że ta kultura upadła, jedyne co zostało to chuja warty plagiat. To unieś ręce, wariat, nie krzyczy cała sala. Od nas dla kserobojów czułem. Życie huczne, życie sztuczne, życie niedorzeczne, życie sprzeczne z zasadami. Bracie, odpocznij, zastanów się 3 razy. Gdybym zaczął od początku, to nie pokazałbym twarzy ważnej. Tu każdy wdech, wydech, wiem, idę, wejdziesz mi w drogę, to odetnę tlen i zabiję każdy dzień. Puszczam z dymem i pierdolę ten wyścig. Mam rodzinę na głowie, a nie to, co o mnie myślisz. Czysty, nieskazitelny rap, zatem ochłoń, bo odtwarzacz od tandety wywali ci chatę w kosmos. Bo nie karate, a kombo. Syntezator plus sample, a ty nie zgrzytaj zębami, jakbyś miał wibrator w gardle. Diable, co to konkurs, to ile ma pieprzyć? Zestresowanych głomów, jakby rok byli bez dziewczyn. Przykładów nie ma lepszych, czy wam mózg się ugina pod ciężarem życiowym, którym chuj kokaina chwila. Widzę tą zazdrość, urażoną dumę w kreskach, że teksty mieszkają we mnie, a ja mieszkam w tych tekstach, że nie piszę, by udawać, że jest tak. Zmieniać siebie, choć wielu na mój temat to wie więcej ode mnie. Ja żyję swoim dzieckiem, żoną, chorą matką, rapem. Nie mam czasu, by nadążać za tą generacją rapem. Jeśli myślisz jak ja, że ta kultura upadła, jedyne co zostało to chuja warty plagiat, to uniesięcy wariat. Nie krzyczy cała sala, bo od nas dla kserobojów czułe. Poproszę skrzynkę wódki i dwie oranżady. Dobrze.